يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. دی آیات کې الله تعالی بل شبہ او داغي جواب الله تعالی بیانې عربه تر ما قبل سره بالکل ښکارا دي هغه دار لکه سرنګ چې يهوديانو په مؤمنانو مسلمانانو کې غلط علمونه سحر او جادو خوراو نو دغه سي يهوديانو په مؤمنانو مسلمانانو کې غلط کلمات دام خورول. تفصیل دا دی د آیات مطلب ویم او بیا ترجمې طرف ته راځو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړه مدینې کې یهودیانو مخکې بار بار ویلی شول د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته به یهودیان راتلل کېناستل به ورسره حالات به زده کول معلومول به. نبی صلی الله علیه وسلم به خبرې کولې. یو یهودی به د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرو په مینځ کې په مجلس کې به ویل راعنا. ظاهری معنی خدا و چې زمونږ لحاظ وکړه ربطه په ربطه باندې په قلاره قلاره باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هم دا خبره شروع کړله راعنا. نبی علیه السلام به خبره کوله مجلس کې صحابه کرام به هم دا ویل راعنا وي زمونږ لحاظ وکړه دا خبره به وکړله. یهودیانو به یو بل ته ویل وای دې پیغمبر ته مونږ په پټه باندې کنځلې کوو د خپل صحابه کرام ته ښه په ښکاره باندې وای. د مسلمانانو صحابه کرام خو مانا دا مطلب راعنا زمونږ لحاظ وکړه یو ځل او بیا به یې په خپل منځ کې خندا کوله و یاره ولید ودرېدل وای مونږ دی پیغمبر ته خبره کوی وسې ورته غم کوي. دا د یهودیانو مشن دی په مسلمانانو په منځ کې داسې الفاظ او داسې کلمات رایج کول چې هغه د بیدینۍ کلمات خو رنګ هغې له ښایسته ورکوي ښه رنګ وله ورکوي. راعنا اوس ظاهري معنی خو صحیح وه زمونږ لحاظ وکړه خو له دېو معنی خو ته غلطه مقصد وه. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د دېو په محاوره باندې پوهېدو یو ځل یهودیان د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو او یو کس پکې ویل راعنا. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پاڅېده وایي د الله دشمنه که د نن نه بعد دې بیا دا کلمه وویلله دا سټ بری په توره باندې وهم. یهودیانو ته ویل وایي ستاسو زمونږ سره اسې بغض او حسد دی زمونږ سره اسې نه لګي ستاسو ملګري چې لفظ د راعنا وایي نو ته یې سټ په توره باندې نه وهي او زه چې دا لفظ ویم نو ته وایي چې زه بری سټ په توره باندې وهم. دا خو عجیبه خبره ده. دا آیات د هغې په باره کې نازل شو. د دې آیات حاصل او خلاصه دا ده شیخ صاحب رحمتالله علیه د کابلګرام هغې به داسې وي لا تقولوا راعنا داسې لفظ مه وایه چې هغه زو جهتین وي داسې لفظ مه وایه چې هغه زو جهتین وي. یو لفظ داسې دی چې په هغې کې دوه جهته دي احتمال د صحیح معنی پکې هم شته دی احتمال د باطلې معنی پکې هم شته دی نو داسې یو لفظ مه وایه. د دې په ځای باندې داسې یو لفظ ووایه چې په هغې کې صرف یو احتمال وي. د راعنا کې دوه احتمالات درې احتمالات څلور احتمالات شته دی په انظرنا کې صرف یو احتمال دی چې زمونږ لحاظ وکړه نو داسې یو لفظ مه وایه چې هغه زو. د دې وجه نه فقهای کرامو لیکلي دي د فقه حنفي مشهور کتاب شامی ابن عابدین شامی رحمت الله علیه وایي ومجرد ایهام المعنى المحال کاف فی المنع عن التلفظ بهذا الكلام وان احتمل معنى صحيحا چې په یو کلام کې د یو باطلي معنا احتمال ومي او د صحیح معنا احتمال پکې ومي خو لیکن هغه معنا مه وایه چې کومه غلطه رکه هغه لفظ مه استعمالوه بل داسې یو لفظ استعمال کړي چې په هغې کې د دې وجه نه د رودی تاج دافع الوباء والولاء والقحط والالم دا د بدعتیانو یو درودی تاج دی دا لیکلی شوی دی دغه ویل ناجایز دی. پتاوی رشیدیه کې وایي دا زهر قاتل دی چې دا څوک ښایي مسلمانانو ته څوک یې زده کوي او څوک یې ښایي دا زهر قاتل دی. دا یو شیعه اصل کې ایجاد کړی دی دغه دغسې علمای کرامو لیکلي دي مثال عبدالرسول او عبدالنبی نوم دی نو عبدالرسول کی معنا د صحیح معنا احتمال پکې شته دی عبد په معنا د خادم سره دی د نبی علیه الصلاة والسلام خدمتګار او یا په معنا د تابعدار سره د مانوم راځي عبد خو ایهام د غلط معنا پکې هم شته دی نو عبدالنبی یا عبدالرسول نوم ایښودل صحیح نه دی. دغسې علمای کرامو لیکلي دي د مړي دپاره لفظ د حضور یا د حضرت لفظ استعمالول بهتره داره چې استعمال نشي که چا استعمال که کوپر او بدینی ونکړله زکه چې شیخ صاحب رحمت الله علیه د کابل ګرام به ویل ډیر جت سختې دل پیم نری پکار و حضور یا د حضرت لفظ دا استعمالیږي په کلام عربی کې د محترم د پاره او د معزز د پاره د معتمد د پاره خو حضور کی معنا د حاضروالی هم شته دی هغه مړ دی ستاسو رشته دی نه نمو وای دا لفظ بیخی خلاص شتی حاضر دی اوسره تا ته د غی په بار کې حضور یا د حضرت لفظ وی نو ډیره بهتره ده ویلې شی او ته صحیح دی دغه سی په دې علاقو کې په معاشره کې په درهه د خوده په درهه د رسول د خوده په درهه د سلوړ وړ را یارانو درهه وسته شه دی نو دا سی الفاظ استعمالول د دین ځان ساتل پکار دی دغه سی په تعویذونو کې زیات خلک لیکلی یا بدوح لفظ لیکلی بدوح لفظ ولی استعمالې په تعویذونو کې او ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ په الجواب الکافی کې دغه سی ډیر الفاظ ذکر کړی دي اکثر پر معاشره کې خلک دا وی وی دا د الله برکت او د پلانی په برکت باندې داسې وشوله دا د الله برکت هاذا من برکت الله و برکت فلان وی کدا الله خو خشی او ستا خو خشی نو داسې بوشي نو هغه پلانې د الله تعالی پیغمبر ته یو کس دغه سی ویل کنه ماشاء الله و شئت که ستا خو خشی او د الله خو خشی نو داسې بوشي نبی علیہ السلام تو ویل جعلتنی لله ندا تا خو زه د الله تعالی سره شریک کړم وستې ترجمه ته وکشي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو لا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا موای لفظ زو مانایین موای دا سه لفظ چې هغه زو جهتین وی احتمال د صحیح معنی او احتمال د غلطی معنی لري وقولوا او وای انظرنا لفظ د انظرنا وای وسا غلطه معنی سو چې يهوديان بر دینه غستله هغه ډیر شی معنی دي یا راعنا دا غی مطلب داو دا د رعونت نه ماخوس کاوږي او رعونت په عربی کې په معنا د قمقل سره ده نو دا الله تعالی پیغمبر ته سو قمقل وای د خو کفر دی کنه نو یا ایه الذین آمنو ای ایمان ولولا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا چې يهوديان بر دینه رعونت په معنا د قمقل دی سره هغه به ای قمقل انسان داسته کې وته وای او یا راعنا معنا دا وا راعی په معنا د شپنکی سره ده نو ته د انسانانو شپنکی توپ نشي کوله ته د ګړو شپنکی سره نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د وی په دې کوله الان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ګړو بیزیم ساتلې خو دیو په دغه معنا باندې ناغست او یا راعنا معنا دا په معنا د رعایت نری په معنا د حفاظت کوون کیه د مسلمانانو عقیده په دې باندې بدلوله رپته پر رپته باندې داسې کلمه ویلله چې به ته زمونږ نگهبانی چې د الله په دې باندې خلق بیا ردنه امداد غوړي یا ایه الذین آمنوا ای ایمان ولولا تقولوا راعنا موای لفظ د راعنا وقول انظرنا او وای لفظ د انظرنا واسمعوا واوري پاوري درو د قبولیت سره وللکافرین عذاب الیم او د پاره د کافرانو عذاب الیم وللکافرین دې دکی د پاره د نه منونکو د دې مسلې چې دا مسله نه منی دا کوم چې الله بیان کله عذاب الیم عذاب دې درناک ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب دی آیات کې اوس الله تعالی دو علتونه بیانې د ما قبل خبرې د پاره د دې کافرانو مرګتیا مشابهت م کوي ولی الله تعالی دو وجه بیان کړی دي ما یود الذین کفروا نغواړي کافران من اهل الكتاب د کتابیانو نه ولل مشرکین او نه مشرکان ای ينزل علیکم من خیر من ربکم چې نازل کله شی وتا سبانه من خیرین څه خیر من ربکم د طرف پر رب تاسو نه کافران او یهودیان دا ستاسو سره سخ بغض دی حسد دی نو مؤمنان باندې چې الله تعالی کوم انعامات کیږي هغه نه غواړي چې داسې وشي ای ينزل چې نازل کله شی علیکم وتا سبانه من خیرین څه خیر من ربکم د طرف پر رب تاسو نه والله يختص برحمته من يشاء والله تعالی خاص کوي په خپل مهرباني سره چاله چوغواړي والله ذو الفضل العظيم والله تعالی خاوند د فضل لوی دی الله تعالی د لوی فضل خاوند دی الله تعالی باندې مهرباني کړي ما ننسخ من آیتین او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير دی آیات کی پنځم اعتراض او داغي جواب الله تعالی بیانای کړی چې قرآنی کریم نازل شو د تورات ډیر احکام هغه منسوخ شول دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې په ژوند کې ډیر احکام منسوخ شول قبله بیت المقدس او بیا کعبه شول شراب اول حلال او بیا حرام شول جواری هغه حرام شول دغه سی د عاشوري د ورځې روزه نیول اغه اول پرز بیا چې کله رمضان مبارک پرز شو اغه منسوخ شول. يهوديانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض وکړ، وای دا په خپل دین کې ګډوډ دی، وای کله یو خبره کوي کله بل وای، ابل اور شراب حلال وسوي چې شراب حرام دی، ابل اور د بیت المقدس ته منسکا او نن وای چې کعبه طرف ته منسکا وای، دا په خپل دین کې شکی دی. الله تبارک تعالی دا غي جواب کوي، حاصل د جواب دار او دا به ویل چې دا د الله تعالی کتاب نه نه دا قران کریم د الله تعالی کتاب نه نه. اصل مقصد د يهوديانو په دې کې سو مفسرین ډېر بهترین نقطه لیکلی ده، اصل يهوديانو په قران سره خپل کتاب منسوخ نه مانه، قران د سې نه غاڼه چې دا زمون کتاب منسوخ کی، نو په تورات کې ډېر احکامات په قران سره منسوخ شوه دا نه مانله، نو په قران باندې دغه اعتراض کو. الله تعالی په دې کې دې آیاتونو کې الله تعالی دا غي جواب کوي، بادشاہی دے اللہ تعالیٰ دا، قدرت کاملہ دے اللہ تعالیٰ دے، علم کامل دے اللہ تعالیٰ دے، نو حاکمیت دا غر پارا ثابت دے. بادشاہ چیسا او غواڑی پخپل حکومت کی، کلا یو حکم کئی کلا بل حکم کئی، او دا خو دا عقل سرم خلاف ندے. ولی یو ماہر طبیب چیوی که یو ماہر ڈاکٹر دے، اغیل کلا یو مریض لار شی نو اغی تا دا غیر ٹیسٹونه چیو کی تشخیص دا غیو کی و دوا ولور کی، دوای ولور کی ودا استعمال کا وشل روز بعد بیا راشی پس یو توای کنه بیا ټیسټونه او تشخیص یو کی هغه نه خښوي هغه دوا یو تبدل کی اقه یو مریض دی دوا یو تبدل کی وای دا دوا د سی او تاکثر وای دوا د سرشتره که ختم شوی دا وای او سر اثر هم شته وای هغه مخور نن نه بعد دا استعمال نو دا خود عقل نو خلاف نه دی. الله تعالی بادشاہ دی، کله الله تعالی یو حکم را لګي او دویم داره الله تعالی چې کوم احکامات منسوخ کی نو دا غی نه یا غوره حکم راوړي یا په کولو کې غوړی اسانی او یا په اجر او په ثواب کې زیاتی او یا د هغې په شان کې ما ننسخ من آیتین هغه چې منسوخ کو مونږه من آیتین یو آیت او ننسها او یا هیر کو اغستانه او ننسها او یا هیر کو اغستانه نأتی بخیر منها نو راوړو مونږه غوره د هغې نه اسانی په کولو کې خیر منها یعنی په کولو کې اسانی او یا خیر منها د هغې اجر او ثواب زیات او مثلها یا پشان دا غی بانی علم تعلم آیتنا پویگی ان الله على کل شئین قدین چه اللہ تعالی پا هر چیز بانی قدرت والا دین علم تعلم ان الله على کل شئین قدیر علم تعلم آیتنا پویگی ان الله له ملک السماوات والارض پا دیکی عمومی بادشاہی دا اللہ تبارک تعالی بیانیگی اللہ بادشاہ دے او دا طول مخلوقات دا غیر عیت دے او دا الله تعالی بادشاہی پی قائم را دا الله خو خدا کړه یو حکم کوي کړه بل کې استاف کې څه کار دی علم تعلم آیتنه پویږي ان الله یقینا الله تعالی له ملک السماوات والارض خاص دا غره پاره بادشاہی د اسمان نو دزمه کړه او مالکم من دون الله او نشتر استا سره پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولیین می ولیین سوک دوست ولا نصير او نه سوک مددگار می ولیین ولی الله تبارک تعالی ولی ذات دی معنی دا شولا نظام چلون کې الله تعالی دی نصرت کوون کې الله تعالی دی نو بس اختیارات دا غدی اختیارات د بل چانه چلی ام تريدون ان تصلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكبر بالايمان فقد ضل سواء السبيل اعتراضات او جوابات بیان شول د دین ورستو الله تعالی زواجر بیانای يهوديانو ته د دیو په ناکار اعمالو باندې اول اعتراض او داغي الله تعالی اول دغه ذکر کوي زجر ذکر کوي داغي په اعتراض باندې ام تريدون ان تصلوا رسولكم خطاب دی یا مشرکین عرب ته یا خطاب دی يهوديانو ته او یا خطاب دی صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یهودیانو بې فائدې ته پوسونه کول او دغه سي مشرکین عرب یسالونک عن الروح دا روح څه شی ده دا ته پوس وکړه اوس عجیبه عجیبه خبره ده دا ته پوس وکړه دا سپوږمۍ کله وړی او کله غټی دا ولې ده مې داسې ولې کیږي نو که چرته دې کې خطاب شي یهودیانو ته یا مشرکین عرب ته نو دغه ته پوسونه د زده او د عناد په بنا باندې چې کوم ته پوسونه بنا دي هغه تی مراد دي او قران کې هغه شته دی وای کته د الله تعالی پیغمبر استاد هغه ولنشته باغونه ولنشته دی په تفجر الانهار خلالها استاد باغونه په هغه کې دی بیاونی ولید بایگی سورې بنی اسرائیل کې براشي نوی آیات یو نوی دو نوی درې نوی کې براشي نو کا خطاب شی پدی کی ام تریدون آیا غواړی تاسو اے یهودیانو او اے مشرکین عرب چې ردی پیغمبر نه تبوسونه وکي، نو بیا ته مراد دغه د زده او د عینات تبوسونه تی مراد دی. یو هغه سوال لج پای کی پیدای هغه خود عالم نه تبوسوکا ډیر خلک دا سی کنه چې دا سی تبوس کی چې پای کی هیڅ قسم پیدا نه کړه، د علم پراشی هم څه پیدا کی نشته، کړه په بی علم شي نو هم په کیسه نقصان نشته. و آدم علیه السلام چا سنت کړه دوستشه، و ابراهیم علیه السلام چا ګډ حلال کړه، اسماعیل علیه السلام په دې باندې واغ چا وخړو، دا دوست خبرې دی لکه دوستشه. دا سی تپوس ته وکړه چې هغه تا ته پیدا وکړي، دا سی تپوس وکړه چې قبر قیامت کې هغه پکار راشي. او کر دینه مراد صحابه کرام شي، ام تریدون کې خطاب شي صحابه کرام ته، نو بیا معنا دا شوله چې صحابه کرام خود نبی علیه السلام نه د زده او د عینات تپوسونه نه کول، خو داسې تپوس مه کوئ چې د پیغمبر وخت پې اسې مه ضایع کوئ، د پیدې تپوسونه وکړئ، د پیدې تپوسونه وکړئ. نو الله تعالی دا خبره ذکر کوي، اول زجر په اوله خبره باندې، په اول خباست باندې. ام تریدون آی غواړی تاسو ان تسلو رسولکم چې تپوسونه وکړئ تاسو په طریقې د اعتراض سره رسولکم د پیغمبر ستاسو نه. دا خبره که خطاب شي یهودیانو ته، بیا به ترجمه داسې کوي، ام تریدون آی غواړی تاسو ان تسالو چې تپوسونه وکړئ تاسو په طریقې د اعتراض سره د زده او د عینات د وجه نه رسولکم د خپل پیغمبر نه. او که خطاب شي صحابه کرامو ته، بیا معنا داسې کوي، ام تریدون ای صحابه کرامو آیا غواړی تاسو ان تسالو چې بې پیدې تپوسونه وکړئ چې ډېره پیدا پکې نه رسولکم د خپل پیغمبر نه، کما سئل موسی لکه څرنګه چې تپوسونه کیدلی شول د موسی علیه السلام نه من قول مخکې ردی نه، د موسی علیه السلام نه تپوسونه کړی. یسالوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، د نبی صلی الله علیه وسلم دا تپوسونه کړی، د موسی علیه السلام نه غیسه تپوس کړی، اجعل لنا الها کما لهم الها، دا مطالبه یې کړی وې، زمونږ د پاره یو بوت جوړ کړه چې مونږ د سجده کوو کنه، کله به لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، دا خبره به کوله کما سئل موسی من قبل. ومن يتبدل الكبر بالإيمان، او چا چې واخیست کوپر بل ایمانې په بدله د ایمان کې، فقد ضل سواء السبيل، نو یقینا دا واوړې دو د برابرې لارې نه، د الله تعالی د دین نه بل طرف ته لاړ، چې کوپر دې واخیست په بدله د ایمان کې، د ایمان په بدل کې کوپر ماخلی. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم، دې آیات کې دویم زجر دی په عمل د اهل کتاب باندې. اے مؤمنانو، تاسو په دې یو خبره باندې ځان پوه کړئ، د دې یهودیانو ستاسو سره دومره حسد دی او بغض دی سره چې دا غواړي چې تاسو هم کافر شئ، او ډېر کافر کړل کنه، په ځان پسې شاته ودرول. کافر یهودی انګریز هغه دنده پروت دی په پوم باندې، او ځان ته چې مسلمان وي، مسلمان خو نه دی خو ځان ته مسلمان وي، هغه یې بار پیره کوي، هغه قلارې په سیټ کې ناست دی، هغه سره سره ټوپک هم نشته دی، او دغه پاک امریکن پوځ ته مخکې او شاته روانې چې مجاهد پرې گزار ونه کړي. داسې شتهرئ، تاسو ویډیوګانې وګورئ که دا دروغ خو نه ده، دا ټولې خبرې رښتیا دي، په مشاهدې سره ثابت دي، خلکو په سترګو باندې لیدلی دي، دغسې ده. نو الله تعالی وایي دا ستاسو دومره دشمنان دي چې په خپله کافر دي، غواړي چې تم کافر کړي، او دومره زیات بغض او حسد یې د عمر رضی الله تعالی عنه په سوري باندې خپې ښودلی، وایي ده سره زما دشمني ده. دا هغه خلک دی چې ستاسو کتاب قرآن کریم یې لیټرین ته وغورځوه، په هغې باندې شراب وغورځول، په هغې باندې د پاسه ودرېدل، په هغې باندې ګندګي واچوله، اوس هم مسلمان نه شرمېږي د هغې سره یو ځای په یو سب کې د هغې سره ولاړ دی، او ځان ته مسلمان وایي، مسلمان خو نه دی خو ځان ته خدا مسلمان وایي کنه. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته زهر ورکړی و، اوس هم په مونږ کې غیرت نه راځي چې مونږ د کافرانو د یهودو د نصارو سره یو ځای ودرېږو. ود کثیر من اهل الکتاب، غواړي ډېر د کتابیانو نه، لو یردونکم، اړول ستاسو چې واړی تاسو دره، من بعد ایمانکم، ورستو د ایمان ستاسو نه، کفارن کافران، مرتدم کی تاسو. دغه لیکلی دی تفسیر مظهری لیکلی، کفارن مرتدین، چې تاسو مرتد کی. نن سوای خلق مرتد کل بی دین اکتد، حسدا من عند انفسهم، په وجه د حسد باندې، من عند انفسهم، چې پیدا شوی دی د نفسونو نه، من بعد ما تبین لهم الحق، ورستر دیونه چې ورستر دینه چې ښکارا شوی دی دیو ته حق من بعد ما تبین ان ملحق ان طالبان حق دا خبره ټول ته ښکارا شوی دی مرتدین ته چې طالبان حق دی اے دا وی تر اوسه پورې هم د مسلمانانو هغه ښکارا چې مسلمانان دی دا غوم ذهن په دی باندې نخلاصي په خبرونه کې وی پلانې دی چې مونږه طالبان اومندل او هغه انډیا والو الکه زه تا ته را خبره کوم بیت الله مسعود امیر صاحب رحم الله چې کومو د تحریک طالبان پاکستان مشر هغه څوک و د کوم ځای و د هغې قام قبیله نسب د هغې په کوم ځای کې دی په هغې پسې وروسته حکیم الله مسعود رحمه الله الله تعالی دې درجات بلند کړي هغه د کوم ځای او په کوم ځای کې شهید شوی دی او چرته و قام نسب یې شته دی که نشته دی هغه د کوم ځای نه راغلی و په هغې پسې بیا دریم مسؤول او امیر د تحریک طالبان پاکستان امیر محترم مولانا فضل الله خراسانی تقبله الله داغی حالت تو گور هغه کم زیره هغه انډیا او کر کم زیو داغی قام نسب او خاندان تو گور چې هغه کم زیو هر یو طالب داغی کور کلی داغی پلار نیک ټول خاندان او نسب پیجنی ولی چې کله دا گرفتار شي اکثر خلک گرفتار کړل مسلمانان بیا و چې دار پلانی زید دار پلانی زوید او په جیلونو کې دغه سیدی دا پیجنی تن من بعد ما تبین الحق خرط دا خبر اخکار شوی دا چی دا پاکستانیان دی دا اللہ تعالی دین و دا اللہ تعالی قانون و نظام گواری فعفو وصبحو فعفو ما پیکوی وصبحو او بپرواشی ردیونا بعضی علماء کرامو لیکلی دی چی دا فعفو وصبحو پا قتال پا آیاتونو منی بیا منسوخ شوی دی نا نری منسوخ دا مقام دا دعوت دی یو مقام دا جنگ دی او یو مقام د دعوت د دوانو جدا جدا دي کله چې الله تعالی دین بیانې او څوک ستا بیزتی وکي ستا ګستاخی وکي کنځلې ته وکي ما پېکا بې پروا شې دي د عفو او د سبح فمیند کې بیا فرق داري عفو دې ته ویل کېږي عفو دار چې ما پېکا عفو دار چې ما پېکا بس ما پیو توک رانه سه ما پغه جرم باندې مرانه سه او سبح داده چې بیا دا ستا په زړه کې د هغې کوم داغ لګېدلی دی نو هغه داغ هم د زړه نه لرې کړه زړه ورته سپاک یو دویم معنا علماو کړې ده فعفو عفو نه مراد د دیو د خپلو زړونو نه د دیو محبت لرې کوي فعفو د دیو مینه محبت د خپلو زړونو نه لرې کوي وصفحو او صفحه دا ده د دیو د تعلقاتو د دوستانۍ نه ځان بچو ساتئ ځان ته بچو ساتئ حتی یاتی الله تر دې پورې چې راوړي الله تعالی به امره خپل حکم د دینه مراد څه شی دی الاذن بالقتال تفسیر مظهری لیکلی دی الله تعالی ورته جنگ حکم کوي بیا سره او جنگیږي ابن کثیر رحمت الله علیه وی حتی یاتی الله به امره من النصر والفتح الله تعالی به تاسو ته فتح درکړي الله تعالی به سره امداد وکړي یا یاتی الله به امره الله تعالی په خپل عذاب راولي یو پیدایي به الله تعالی مسلط کیږي او ورشي تبا برباد بکی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي واقيم الصلاه واتو الزکه عربه تر ما قبل سره ده د الله تعالی د دین دشمنان زیات دي کته وی چې زما حفاظت وشي نو د حفاظت لپاره بهترین نسخه په دې آیت کې بیانېږي داعی دا حق له پکار دی چې هغه د مونځ پابندي کوي هغه له پکار ده چې عبادات مالیه هغه په وخت باندې ورکوي او دویم داره چې کوشش وکړي د خپل ځان د خلاصۍ لپاره د جنت لپاره تیاری وکړي واقیم الصلاة او پابندي کوي د مانځه واتو زکات ورکوي زکات و ما تقدمو لانفسکم او هغه چې مخکې لګی تاسو لانفسکم د پاره د پیدې د خپلو ځانونو من خیر انساني کامل تجدوه عند الله تجدوه تجدو اجره اصل عبارت د سره او به ممیتاسو اجر او ثواب دغه بدله دغه عند الله د الله تعالی سره کني کعمالم اوکل او د ځان مخ کی قبر او قیامت ته اولیګل هغه بدله ډیره پیدا درک ان الله بما تعملون بصير یقینا الله تعالی په هغه عملون باندې کوي تاسو بصیر لدون کړي وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دی آیات کی دریم زجر دی یهودیان وی سر به جنت ته مونږو نسوارا وی تاسو به مونږ نه پریدو وی سر به مونږو نو یو وی ز جنت یما غبل وی ز جنت یما یهودیان وی مونږ پکې بل څوک نه پریدو اغه نسوارا وی مونږ به تاسو تاسو به مونږ نه پریدو وقالو او وی دی لی یدخل الجنه هچری به داخل نشي جنت ته الا من کان هودن مگر اغه څوک چې اغه یهودی وی او نسوارا دا او دا تفصیل د دوه ډلې کړی دی وقالت النصارى ليدخل الجنة الا من كان نصارى اصل عبارت دسه او وای نصارى چې جنت ته داخل نشي مگر هغه څوک چې هغه صرف نصارى دي. تفسیر مظهری لیکلی دی یو بل عقیده د یهودیانو د نصارو. وقالوا ليدخل الجنة الا من كان هودا ولا دين الا دين اليهوديه. تفسیر مظهری وای هغه صرف خپل دین او قانون او نظام منی د دیموکراسي د بل چا قانون او نظام نه منی. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى ولا دين إلا دين النصارى. دين صرف د نصرانيت دين دي بل دين مونږ نه منو. نن سوا د ټوله دنیا کافر هغه مونږ صرف جمهوریت منو بل نظام او بل قانون مونږ نه منو. تلک امانیهم الله تعالی په دې باندې رد کړي. تلک امانیهم دا بے دلیل ارزوګانی د دیو امانی بے دلیل ارزوګانی. پرون می راته ویلو ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه. دا امانيه یو معنی دا جمع د امنیتون دا ارزوګانی دا مولیانو به دلیل خبرې جوړې کړلې شوی دا غی تعویداری کول نو دې کې معنی دقه ده. تلک امانیهم دا به دلیل خبرې دي دیو دا د دیو به دلیل خبرې دي به دلیل ارزوګانی دي دیو د دیو جنا تفسیر مظهری لیکلی دی شهواتهم الباطله واکاذیبهم دا د دیو دروغ دی او د دیو خواهشات دی دا په خواهشاتو باندې دا خبره بینه ده. قول ورته وای پیغمبره هاتو برهانکم راوړی یقینی دلیل ساسو ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی. برهان هغه دلیل ته وای چې مدعا په غی باندې ثابت شي. یقینی دلیل یقینی دلیل راوړی چې تاسو جنت یانی تاسو د جنت کې مکار کړی دی تاسو هغه خبره وکړي. بلا من بلا وس دې کې الله تعالی یو قانون بیانای جنت تتلل په يهوديت یا نصرانيت باندې بنا نه دي. بلا دا سينه ده لکه سرنګي تاسو وای تفسیر مظهری لیکلی دي ليس كما قالو دا سينه ده لکه سرنګي چې يهوديانو یا د نصاره وینا ده. سيد قطب في ظلال القران کې وای انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعنوان انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعنوان. دا الله تعالی دا دین او جنت تتلل نو دا د اسلام او د احسان نوم دی للاسم والعنوان دا څه عنوانات او څه پوسټرین دي چې دا ته ولیکي او ته نوم وکي چې زه به داسې یم. راشه ته ځان په دې تله باندې او تله چې ته به دې تله باندې برابرې کنه. بلا داسې نه ده لکه څرنګه چې یهودیان او نسوارا وایي تاسو ته ما ویلي چې بلا کې د مخکې نفي او د مابعد اثباتي پکې بلکې من اسلم وجهه چا چې تابع که خپل ځان لله الله تعالی ته وهو محسن او دې ښایسته عمل کوونکی و فلهو اجره عند ربي نو د لپاره ثواب د دې په نیز درب دربان نه د عمل ثواب به درته میلاو شي عند ربي په نیز درب دربان نه. تغلی کلی دی سید قطب فی ظلال القرآن کې وی وهو محسن موحد متبع الرسول ابن كثير رحمه الله عليه وي. او ده موحد ده تابعداري كون كي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم موحد متبع الرسول. او سيد قطب في ظلال القرآن وي وهذا دليل الظاهر على هذا الاستسلام. ده محسنون لپس ده من اسلمر پار دليل لي. هر يو سره وي زي مسلماني ما وس دا بسنګ معلومیږي نو دلیل دا غی داده و هو محسنون چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعدارو د الله تعالی اسلام او دین منلې فلهو اجره عند ربي نو در لپاره ثواب د عمل دی عند ربي در رب پنځ باندې. ولا خوف علیهم النبی هي سیر په دی باندې ولا هم یحزنون او نه بدی غم جنکیږي. د خوف او د حزن دو فرقونه بار بار بیان شوی دي. لا خوف علیهم نبیر په دی باندې پراتون کی زمانه کې ولا هم یحزنون او نبا دیو غمجن کیگی پا تیر شوی پسی یا ولا خوفون علیهم نبا یرا پا دیو بانی دا عذاب ولا هم یحزنون او نبا دیو غمجن وی دا عدم ثوابنا چه اللہ تعالی برا تا اجر و ثواب رانکی نانا اللہ تعالی دیس خلکو تا اجر و ثواب برکی